أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين روح برباه العالمين له الفدا با تقدیم حمد و سپاس به محضر خدای متعال و استعانت از قدرت لایزال الهی بحث خودمون رو با اشاره به حدیث دوم از احادیثی که در این باب ذکر شده ما برای بحث از براءت پی میگیریم. از کدیم دلیل اول کل شیء مطلق حتی یرد فی النهی بود که نکاتی رو دو نکته در مد نظر قرار گرفت، وصول معنای ورود چیست، وصول یا ورود. نکته دوم این بود که مراد از نهی چیه، شامل نهی ظاهریه یا شامل اون نیست. در بحث حدیث دوم هم ما با این حدیث مواجه هستیم، حدیث رفع، مشهور حدیث رفعی که از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده به این تعبیر: رفع عن امتی تسعتون الخطأ و النسیان و ما اکرهو علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مطور رو الی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق به شفته. اشاره میکنم که مشابه این روایت چند گونه است در هم فضای شیعه هم فضای سنی. حدیث رفع به صورت سگانه آمده، به صورت ششگانه آمده، به صورت هفتگانه آمده، به صورت نهگانه و تا بیشتر هم آمده. اونی که حالا اینجا مورد اشاره قرار گرفته روایتی است که مرفوع در اون نوع امر ذکر شده. خب ایشان می‌فرمایند که در سه مرحله ما از این روایت باید بحث کنیم. یکی مرحله اول فقه الحدیث به نحو اجمالی. در مرحله اول ما باید ببینیم که مراد از رفع چیه، رفع چگونه است و چه تصویرهایی از اون میتوان کرد. در قدم اول سه تصویر رو با هم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه با هم مقایسه میکنند. یک تصویر از مرحوم شیخ انصاری است که در اون رفع حقیقی است، مرفوع نیز حقیقی اما به صورت مقدر، که اینجا مرفوع باید در تقدیر گرفته بشه، بگیم چه چیزی رفع شده، مؤاخذه بر اینها. پس همینجا رفع حقیقی است، مرفوع هم حقیقی اما به نحو مقدر، در لفظ نیامده، ما در تقدیر باید بگیریم. تصویر دوم اینه هست که رفع رو ما حقیقی بگیریم اما مرفوع رو غیر حقیقی و به نحو عنایی، با عنایت اون رو لحاظ کرده باشیم. تصویر سوم برعکسه، رفع تنزیلی باشه ولی مرفوع حقیقی. پس در تصویر اول هر دو رفع و مرفوع حقیقی بودند ولو مرفوع مقدر بود، در تصویر دوم رفع حقیقی، مرفوع غیر حقیقی و عنایی، در تصویر سوم برعکس، رفع تنزیلی است و مرفوع حقیقی. خب چه تفاوتی دیگه با هم دارن؟ اولا که در هر سه صورت، در هر سه تصویر دلیل رفع و این روایت رو ما دلیل حاکم بر ادله احکام اولیه تلقی خواهیم کرد. هر کدام از این تصاویر باشه این روایت دلیل حاکم خواهد بود. حاکم به چه معنا؟ یعنی اینکه این روایت ناظر باشه به روایت دیگه، به ادله اونها، این دلیل نسبت به دلیل دیگه. در مفهوم حکومت یک دلیل نسبت به دلیل دیگر ناظر است و در موضوع اون تصرف میکنه، حالا یا به نحو تضییق یا به نحو توسعه، ولی تعبدن. اما در ورود چه؟ در ورود هم پای تعبد در میان است، ولی تعبدی که باعث میشه موضوع وجدانن بپره، موضوع وجدانن مرفوع بشه. خب اینجا بحث ما حکومته. در هر صورت، در هر یک از این تصاویر ما بحث از حکومت رو داریم. اما تفاوت این احتمالات به چیست؟ احتمال اول که هم رفع هم مرفوع حقیقی بودند و همینطور در احتمال دوم که رفع حقیقی است و مرفوع غیر حقیقی و انائی، اینجا ما ببینیم که این مورد، این حدیث رفع ناظر به رفع محموله. حالا در اولی به صورت مباشری، در صورت دوم، در تصویر دوم به نحو غیر مباشر و به نظر انائی و از طریق موضوع. پس هر دو تصویر اول و دوم ناظر به محمولند، اما اولی به نحو مباشر، اینجا با واسطه موضوع، با نگاه و نظر انائی و با عنایت و با تصرف از طریق موضوع تصرف در محمول میشه. اما احتمال سوم مستقیم با موضوع کار داره. هر یک مثال دارن. مثال سوم که مورد اشاره اینجا قرار میگیره، لا ربا بین الوالد و ولده. خود ربا داره نفع میشه، موضوع داره نفع میشه، اصلا ربای بین ولد و والد نیست. یعنی چی؟ یعنی که حکم اینجا این است که اینجا ربا حساب نمیشه. به گونه ای به این لسان گفته میشه که اصلا نفی ربا بودن میکنه، اصلا موضوع رو داره نفی میکنه. اما در مثال اول، مورد تصویر اول، مثالش این است که ما بگوییم مثلا لا ضرر و لا ضرار. اینجا نفی حکم میکنه به صورت مباشری. در تصویر دوم که باز اون هم ناظر به محمول بود ولی از طریق موضوع، اون چطور؟ اونجا نگاه عنایی بود، مثل این که بگیم لا رهبانیت فی الاسلام. در واقع نگاهش به محموله، داره حکم رو بیان میکنه ولی از طریق نگاه به موضوع، لا رهبانیت. خب هدفش بحثش روحانیت نیست، داره حکم رو بیان میکنه ولی موضوع رو مورد توجه مستقیم قرار داده، با واسطه به محمول نگاه میشه. خب این احتمالات سگانه و این تصویرهای سگانه کدام یک اقرب هستن، کدام رو میتوانیم بپذیریم، کدام رو نمیتوانیم بپذیریم؟ میفرمایند که ببینید، از اونجایی که اصل اینه که ما در تقدیر چیزی رو نگیریم، پس اون احتمال اول ما یه تقدیر داشتیم میگرفتیم، رفع حقیقی، مرفوع حقیقی، ولی محمول، این مرفوع رو ما در تقدیر میگرفتیم، مثلا مؤاخذه، این مؤاخذه نداریم. خب مرفوع چیست؟ مؤاخذه. اینجا تقدیر داره رخ میده و اصل اینه که ما مرتکب تقدیر نشیم، چیزی رو در تقدیر نگیریم. این پس دورترین احتمال. بین احتمال دوم و سوم، احتمال دوم اقربه و بعد میفرمان همینم متعینه. خب احتمال سوم چرا میذاریمش کنار؟ چون که بعضی مرفوعات اصلا وجود خارجی ندارن، مگر نگفتیم مثلا لا ربا. خب این ربا یه تحققی داره، ولی بعضی جاها اصلا از این مرفوعات وجود خارجی ندارن تا ما رفع تنزیلی کنیم. در سومی گفتیم که رفع تنزیلی است، مرفوع حقیقی است. خب ما اصلا موضوعی در خارج نداریم تا اون رو رفع تنزیلی بخوایم داشته باشیم، نوبت به این نمیرسه. پس اینم، این احتمالا میذاریم کنار. احتمال متعین همون احتمال اقربه. و ظاهر ان ابعد الاحتمالات الثلاثه الاحتمال اول لانه منفی به اصالت عدم تقدیر، كما ان ظاهر ان الاحتمال الثاني اقرب من الثالث لان بعض المرفوعات مما ليس له وجود خارجي ليتعقل في شان رفع او، باید موضوع باشه تا بعد بگیم رفعش کنیم. به معنا تنزیل وجود خارجی منزلت العدم، بگیم هستش ولی ما کل عدم حساب کنیم. كما في ما مالایتیقون فالمتعین اذن هو الاحتمال الثانی. اینجا یه انقیلی و جوابی رو مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه مورد اشاره قرار میدن. با یه زبان ساده میگیم، تعبیرشون یه مقداری متفاوته ولی با زبان ساده. آقا در شما گفتی در یکیش مثلا عنایت به کار رفته، در یکیش عنایت تنزیل به کار رفته، چرا اینطوری بگید؟ در هر سه احتمال و در هر سه تصویر عنایت داریم، احتمال عنایت وجود داره، اینجا عنایت میتوانیم پیدا کنیم، یه جوری خلاف ظاهر رو مرتکب بشیم. بنابراین هر سه این احتمالات با هم تعارض دارن و تساقط میکنه و حدیث مجمل میشه. چرا میگید یکی عنایت درش هست یکی درش نیست؟ جواب، الجواب این که ببینید احتمال دوم و سوم مثلا میخواید مقایسه کنید اینا متفاوته. ببینید یه موقع ما داریم میگیم که اینجا تشریع نیست، این تعبیر رو بخونیم در تصویر دوم، در تصویر اول گفتیم و اما به تقدیر به حیث سکون المرفوع امرا مقدرا قابلا للرفع حقیقتا کالمؤاخذه مثلا. تصویر دوم درش بحث تشریع بود و اما به جعل رفع منصبا على نفس الاشیاء المذکوره ولکن به لحاظ وجود فی عالم تشریع به نحول مناسب من الوجود لموضوع الحکم متعلقی. خب آقا اینجا بحث وجود تشریعش داره مطرح میشه. خب پس شارع پاش در میانه. اگر شارع بودن متکلم رو در نظر بگیریم این خودش میتوانه قرینه دوم باشه، قرینه بر احتمال دوم باشه و خلاف ظاهر ما مرتکب نشدیم. اینجا قرار بحث از تشریع باشه، در وجود این موضوعات رو در عالم تشریع لحاظ بکنیم. در واقع این که شارع، این که متکلم شارع باشه، این مقتضیه، میتونه با این سازگاری داره، اما برعکسش نه، در اینجا خلاف ظاهر ما مرتکب نمیشیم. اما اونجایی که میخوایم به غیر شارع یه نسبتی بدیم، این خلاف ظاهره که بخوایم بگیم رفع تشریعی بکنه. بله اگه شارع پاش در میانه اون نسبت به غیر شارع خلاف ظاهره، ولی طبق احتمال دوم او خودش میخواه به لحاظ عالم تشریع لحاظ بکنه و بنابر احتمال دوم گفتیم رفع حقیقیه و مرفوع غیر حقیقی است به لحاظ وجودش در عالم تشریع. اما احتمال سوم گفتیم رفع تنزیل مرفوع حقیقی با رفع وجود تکوینی بود و اما به سبب رفع علی نفس الاشیاء المذکوره به وجودها تکوینی، خب این پس پای حقیقت خود تکوین مطرحه، پس اون احتمال دوم با ظاهر حال شارع تناسب داره. بنابراین شما نفرمایید که در این سه احتمال عنایت به کار رفته، نه، اون احتمال دوم با ظاهر حال شارع تناسب داره. خب با ذکر صلواتی به ثمرات این احتمالات اشاره میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. احتمال اول ثمرش اینه که مقدر ما غیر معلومه، برای در لفظ که نیومده. ما از کجا باید بفهمیم این مقدر چیست؟ احتمال جور و جور ممکنه باشه، بنابراین باید به قدر متیقن ما اکتفا بکنیم. فعلل اول که نظر شیخ بود رفع حقیقی، مرفوع حقیقی ولی مقدر. فعلل اول یکون المقدر، اون مرفوع مقدر ما غیر معلومه و لابد من الاختصار فیه علی القدر المتیقن من الاثار. این رفع میتونه آثار جور و جور داشته باشه، اونی که قدر متیقنه ما باید اکتفا بکنیم و نمیشه بگیم که خب اینجا متیقنی نیست مطلق شامل همه موارد باشه. نه، اینجا نمیتوانیم، معلوم نیست، متعین نشده. همین که متعین نشده شما هم حق ندارید بگید مطلقه ها، چون که اینجا معلوم نیست، اطلاق ازش در نمیام. اگر اطلاق در میامد ما میگفتیم معلومه، منطقه معلومه وسیعه. اینجا ما نمیتوانیم از این اطلاق ظاهری و بدوی و لفظی استفاده بکنیم بگیم همه آثار مورد نظر است. بنابراین مجبوریم به قدر متیقن اکتفا کنیم. این مفهوم قدر متیقن در جاهای مختلفی مورد اشاره قرار میگیره. یکی اونجایی که ما همین ظواهر رو میخواییم بفهمیم، بعضی جاها که خیلی قرص و محکم نمیتوانیم بگیم که مثلا اراده مطلق شده، اراده عموم شده، به قدر متیقن بعد اکتفا کنیم در فهم جملات. بعضی جا در فهم مفردات باید به قدر متیقن در دلالتگیری ما اکتفا کنیم. یه جای دیگه هم قدر متیقن نسبت به ادله لبی است. این ادله لفظی بود. ادله لبی در لسان ندارند، عموم و خصوص توش در نمیاد، بنابراین ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. یک جای دیگر هم ممکن اصلا به نحوه دیگری ما قدر متیقن بگیریم. یک معلوماتی داریم، مثلا در بین بحث یک حرمت یا وجوب اجمالی و مصادیق گوناگونی داریم. خب اونی که برای ما یقینیه، مثلا در بحث ولایت فقیه بنابر اینکه ادله لفظی رو قبول نکنیم، بنابر اصول عملیه بخوایم به بحث ولایت فقیه بپردازیم، میگیم اصل اونجاهایی که جای اشتغال تکلیفی امور زمین ماندی ضروری هست، چه امور خرد چه امور کلان، میگیم این وظیفه بر دوش کیست؟ آیا ما تکلیف رو بگیم که بر دوش همگان است، وجوب اینجا به نحو وجوب عینی همگانی است، یا نه بگیم وجوب بر همگان است به نحو کفایی؟ ما دلیل نداریم که این وجوب رو بذاریم گردن همه. وجوب میگیم دایرش محدوده، قدر متیقن اکتفا میکنیم، میگیم دست کم بر دوش این فقیه بنده خداست. چرا؟ چون که اون تناسب داره، او علمیتی داره، اما دیگران مشکوکن، براءت جاری میشه، بلکه حق ندارن تصرف کنن. خب پس در جاهای مختلف ما به قدر متیقن میتوانیم اکتفا بکنیم یا بلکه لازم باشه. اینجا هم از اون موارده که لسان خیلی دلالت گویایی ممکنه نداره. خب این ثمره احتمال اول که در تقدیر گرفتیم. چه چیز رو در تقدیر بگیریم؟ اون که قدر متیقن. اما دو احتمال دوم نه، احتمال دوم و سوم ما در تقدیر نگرفتیم. می توانیم به اطلاق رفع تمسک کنیم. چرا؟ چون که در یکی رفع حقیقی مرفوع غیر حقیقی بود، در سومی برعکس رفع تنزیلی مرفوع حقیقی بود. خب اینجا بهش تمسک کنیم. خلافا للآخرین از یتمسک بنا ان علیه ما، یعنی بنا بر احتمال دوم سوم، تصویر دوم سوم، به اطلاق رفع لنفی تمام الآثار، همه آثار مرفوع است. خب یک مسئله جالب اینجا داریم که خب این ثمرات و این تفاوت مبانی و اینها یا طبق مبانی همه است یا خیر؟ سوال، مرحوم ناینی مبنایی دارند. چه بسا ما بگوییم احتمال دوم و سوم که الان گفتیم بنابر هر دو به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم رفع همه آثار، با هم متفاوت باشند. بگوییم که در احتمال دوم و سوم تفاوتی باشد، اون چیز بین امور عدمی و وجودی. در یکی در بنابر احتمال سوم، بنابر مبنای مرحوم ناینی، بگیم که در امور وجودی این رفع جاری میشه ولی در امور عدمی جاری نمیشه، فقط در امور وجودی. چرا شما وسیع میخواید صحبت کنید؟ اما من اگر احتمال دوم رو ما قبول بکنیم، هم وجود و هم عدم هر دو میتوانن رفع بشن. من اما در احتمال سوم دایره محدودتره، فقط رفع میتوانه محدود به امور وجودی باشه. امور دسته سوم چی بود؟ رفع تنزیلی است. رفع تنزیلی اینجا نمیتوانه به عدمیات تعلق بگیره، به ترک تعلق بگیره. خب این چه جوریه؟ تفاوتش چیه که ما چون این صحبتی رو بخوایم مطرح کنیم، بگیم که مبنای تفاوت این ثمره در این دوتا چیست؟ ما بین دو تا مفهوم فرق قائل بشیم. یکی این که بگیم ترک و عدم، بنابر احتمال سوم اگه ترک و عدم خارجی رفع بشه، این مستلزم وضع خارجی است. خود ترک و عدم خارجی اگه این رفع بشه، رفع ترک، این مستلزم وضعه. اما اگر بنابر احتمال دوم ما بخوایم بگیم، اونجا دیگه ترک موضوع رفع نیست، موضوع رفع ثبوت ترک تشریعیه. میگیم ثبوت ترک ثابت نشده، احتمال دوم چی واقعی بود؟ اولا که گفتیم ناظر به محموله، ولی از طریق موضوع. اونجا رفع حقیقی بود، موضوع و مرفوع متعلق رفع به نحو غیر به نحو انائی و غیر حقیقی بود، مرفوع غیر حقیقی بود. پس ما در اونجا میبینیم که ثبوت ترک اگر رفع بشه، یه ثبوت ترک، آیا ترک ثابت شده؟ اینو رفع کن، میتوانه مستلزم وضع خارج، این مستلزم وضع خارجی نیست. اما بنابر احتمال سوم، همین که ترک رفع بشه، عدم خارجی رفع بشه، یعنی وجودش اثبات شده، وضع اثبات شده. چرا؟ چون که اونجا رفع تنزیلی بود. رفع تنزیلی داره مطرح میکنه، میگه که عدم نیست، یعنی وجود است، تنزیله. اما در بحث احتمال دوم، اونجا بحث واقعیت نبود، ثبوت ترک محور بحث ما بود. اگر ثبوت ترک رفع بشه، نه خود ترک، ثبوت ترک رفع بشه، این مستلزم وضع نیست، ممکنه ثبوتش رفع بشه ولی وضعی هم نباشه. پس ثبوت ترک مستلزم وضع خارجی نیست در احتمال دوم. بنابراین طبق بحث مرحوم ناینی باید یه تفاوتی اینجا ما قائل بشیم. خب البته تعبیرش اینه که کما انه علی الثالث قد یستشکل، یعنی اشاره به مبنای مرحوم ناینی میکنه، ولی اون که البته مرحوم ناینی ممکنه اینجور مطرح نکنه، ما ممکنه مطرح کنیم و البته اشکالش هم ممکنه رفع بتوانیم بکنیم که قد یستشکل فی شمول حدیث رفع لما اذا استر را الا ترک مثلا. خب اگه مبنایشان چیه؟ این مفهوم نفی ترک و نسبتش با وضع. در ثالث ما نفی ترک داریم، خود ترک مقابل وضع. خب لأن نفی ترک خارجن عبارتون عن وضع الفعل، ترک و وضع، و حدیث و رفع یتکفل و رفع لل وضع. اما در احتمال دوم چی؟ ثبوت ترک با وضع خارجی ما داریم مقایسه میکنیم، نسبت سنجی میکنیم. و خلافا لذلک ما اذا اخذنا بالاحتمال الثانی اذ لا محذوره هی نظر فی تطبیق الحدیث علی ترک، علی ترک المستلل لان المرفوع ثبوت و ثبوت ترک موضوع رفعه، المرفوع ثبوت و تشریف فی ما اذا کنه موضوع متعلق لحکمن و رفع و هازن نه من ثبوته لسه عبارتن وضعش. ثبوت ترک رو نفی میکنیم، لزوما مستلزم وضع فعل نیست. از لیس معنا الا عدم کنه موضوعا او متعلقا للحکم هذا لا یعنی جعل الفعل موضوعا. اگه ثبوت ترک رو رفع میکنیم به معنی وضع جعل فعل به عنوان موضوع نیست، تا مثلا یه جای ما صحبت کنیم بگیم آقا بحث قضا و اینا نیاز داریم بعد از این مرتبه. خب این بحث مرحوم ناینی. خب آقا در این مرحله اول قرار شد ما بحث بکنیم که بگیم فقه الحدیث چیه، رفع چگونه تصویر میشه، نهایتاً چی رو شما میپذیرید. ایشان میفرمایند رفع دایرش محدود به موارد امتنانه. اگه یه جایی لسان دلیل داره منت میذاره سر انسانها، اگر چنین است یه جایی که جای امتنان نیست دیگه رفعی جا نداره. لسان این روایت داره اشاره به امتنان میکنه، در موارد امتنان داره رفع میکنه. روایت شریف رو یه بار دیگه توجه بکنیم. رفعن امتی تسعتون الخطا و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلم و ما لا یطیقون و مستر رو علی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق مالم یونتق به شفتن. خب یه جوری منت گذاری از مجموع حال و هوای روایت میتوانیم بحث امتنان رو در بیاریم. نتیجه چیه؟ نه فحدیث و رفع یدل علی ان الانسان اذا شرب المسکر استرارا و اکره علی ذلک فلا حرمه ولا وجوب للحد. خب اینا که معلومه. نعم یختص الرفع بما اذا کنه فی الرفع امتنان علی العباد، یه تسهیلیه. اگه جای تسهیلیه امتنانیه، بله. لأن الحدیثه مسوق مساق الامتنان، در این سیاق مطرح شده، در سیاق امتنان، مسوق مساق الامتنان. در نتیجه یه جای دیگه که لس مورد امتنان نیست، جای تمسک به این نیست، اونجا اجرا نمیشه، رفت در اونجا پیاده نمیشه. من اجل ذلك لا یمکن تطبیق الحدیث علی البیع المسترع لابطاله. شما از به خاطر ابطال سراغ استرار برید. لأن ابطاله یعنی ایقاع المسترع فی المحظور و خلاف الامتنان. اگه ابطالش بکنی، ابطال بیع بکنید، این ایقاع مستر در محظور میشه به خلاف تطبیق علی البیع المکره علی. اما اگر بحث اکراه باشه، نه، اونجا دیگه امتنان هست. فإن ابطاله یعنی تعجیز المکره عن التوسل الى غرضی بالاکراه. این مرحله اول. مرحله دوم، ما با این مسئله مواجه هستیم که اینجا چگونه استدلال میشه. خب اینجا یه مفهومی به اسم رفع داریم. رفع مراد چیه؟ رفع واقعی یا ظاهری؟ به کدام دارید استناد میکنید؟ به رفع ظاهری، به رفع واقعی، به هر دو؟ اینجا یه بحث مقدماتی میفرمایند، بعد میرن سراغ مراد که آقا خودشان کدام رو بپذیرند. یه اشاره شده، یک نظر ذکر شده که در اگه بخوایم استدلال بکنیم در هر دو فرض در امکان یا امتناع استدلال هر دو فرض به درد میخورن. چه رفع رو ما واقعی بگیریم، چه ظاهری میتوانیم بهش تمسک کنیم. چرا؟ چون که ما اینجا دو مورد، دو تا شرط داریم. یکی این که دو نیازمندی داریم، یکی اطلاق عنان داشته باشیم، یکی هم ما یه حرفی داشته باشیم، یه آموزه، یه گزاره داشته باشیم در مقابل احتیاط. اگر دلیل وجوب احتیاط رو ما قبول کنیم، لو تمه، اگر احتیاط داشته باشیم، احتیاط جاییه که مرخص نداشته باشیم. ما نیاز داریم که یه مرخص برای اونجا درست کنیم، یه معارض برای احتیاط درست کنیم. ما پس یکی اطلاق عنان ما داشته باشیم، یه نوع ترخیص، یکی هم به گونه باشه که معارض بتوانه برای اون ادله وجوب احتیاط اگه قبول کنیم بتوانه برای ما بپرورانه. خب هر دو میفرمایند اینجا ثابت میشه. پس این یه قولی که آقا چه رفع واقعی چه رفع ظاهری، هر دو به درد ما میخوره. خب این رو مرحوم شیصب قبول ندارن، اما این قول، این نظر که داریم که هر دو کافیه، یه تأملی میخواه. ان رفع هنا اما واقعی اما ظاهری، قد یقال ان الاستدلال علی المطلوب تامن علی تقریرا. چرا؟ چون این دو تا گزاره نیاز داریم، هر دو هست. لان المطلوب اثبات و اطلاق الانان و ایجاد و معارض لدلیل وجوب الاحتیاط لو تم. خب هست یا نیست؟ و کل الامرن یحصل به اثبات رفع الواقعی ایزن کما یحصل به ظاهری. خب رفع که محفظ رفع ظاهری باشه، خب هست، اما رفع واقعی هم میتوانه با این دوتا سازگاری داشته باشه. خب شما قبولش میکنید یا نه؟ مرحوم شیصب میگن آقا این فایده نداره. خب اگه بخوان بگن فایده نداره، با این مقدمه چینی که کردن، باید بگن یکی از این دوتا شرط منتفیه. چون که در تقریر بحث قبل فرمودن که دوتا چیز نیاز داریم، اطلاق عنان، یکی ایجاد معارض برای ادله وجوب احتیاط. یکی رو باید نفی کنن. جمله بندیشان نمیرسانه که مستقیم که کدامون دارن نفی میکنن، اما با یه تأملی معلوم میشه که دارن به اون ایجاد معارض رو ضربه میزنن. میفرمایند که آقا تعبیرشون اینه، میگن لکن نستعی عدم و اطراد المطلوب. فرمودن جلوتر که المطلوب اثبات این است و حاصل است. حالا اینجا مقابلش میگن این مطلوب مطرد نیست، یعنی حاصل نیست. چرا حاصل نیست؟ در اون در کدام فرض؟ در فرض رفع واقعی، علا تقدیر حمل رفع علا واقعی. خب چرا نیست؟ چون که میفرمایند اینجا یه پیچی داره. میفرمایند که گاهی اوقات ما یه علم داریم یا دلیل حجت شرعی پیدا میکنیم که اینجا احتیاط نیست. به جای اینکه بگن جای احتیاط نیست، باید لسان دیگه میگن. میفرمایند دلیل یا علم حاصل میشه نسبت به اینکه تکلیف به عالم اختصاص نداره، یعنی برای غیر عالم که مثلا احتمال میده بر اونم هست. پس برعکسش رو میفهمند وقت کجا جا احتیاطه؟ احتیاط در به چه معناست؟ به این معنا که اختصاص به عالم نداره. اختصاص به عالم اگه نداره یعنی چی؟ یعنی اونم که براش احتمال هست تکلیف هست، منجزه. ایشان برعکس میگن و نتیجه چیه؟ میخوان میگن اون دوتا شرطی که ما گفتیم، گفتن ایجاد معارض بکنیم برای دلیل وجوب احتیاط و بگیم احتیاط لازم نیست، بعضی موقع ما دلیل داریم که جای احتیاطه و حکم اختصاص به عالم نداره. این گیر عبارتی داره، اون طرفش رو فرمودن، لازمش رو فرمودن. خب چرا اینجا این مسئله به وجود نمی آید؟ این نظر رو باید بذاریم که اون دوتا شرط، یکیش اختلال حاصل میشه. چگونه؟ ولیکن نسته عدم و اعتراض المطلوب علی تقدیر حمل رفع علل واقعی، ظاهری قبول داریم ولی واقعی نه. از کثیر ما یتفق العلم او قیام دلیل علی عدم اختصاص تکلیف المشکول علی تقدیر ثبوتی بالعالم. پس اختصاص تکلیف به عالم ما خیلی جا دلیل داریم. یعنی چی؟ یعنی جای احتیاط نیست. وقتی اختصاص به عالم داره جای احتیاط نیست، کسی که احتمال میدید که این لازم نیست پیگیرش باشه. پس اون شرط دومه به هم خورد. ففی مثل ذالک یجب الالتزام به تخصیص. ما باید چه کار کنیم؟ باید بگیم این حدیثه رو ما برخلاف ذالک باید تخصیص بزنیم. پس جای رفع واقعی نیست، باید یه تخصیص بزنیم به تخصیص حدیث رفع مل حمل علی الواقعیه خلافا لما اذا حمل على رفع ظاهری. حمل بر رفع ظاهری فقط بشه مشکل پیش نمیام. خب البته این تذکر رو هم چه صد میدن، میگن که البته اگه اجمال داشته باشه اینجا دلیل کافی نباشه، همین اجمال هم باشه کافی، ظهور نداشته باشه که در رفع واقعی به درد ما میخوره، ولی اگه در رفع واقعی بخواد ظهور داشته باشه مجبوریم تخصیص بزنیم چون که دلیل مقابل داریم. نعم یک فیل المطلوب در این فرض که اگه بخواد داشته باشه کافی نیست، فرمودن عدم اعتراض المطلوب، ولی اگه احتمالش باشه به جای بر نمیخوره. نعم یک فیل المطلوب عدم ظهور الحدیث فی رفع الواقعی. چرا؟ حتی مع الاجمال یسر رجوع الی حدیث را. ابهام دارید که اینجا مرادش رفع واقعی یا نه، اشکال نداره به این میشه تمسک کنی. فی الفرض المذکور لعدم احراز وجود المعارض اول مخصص لحدیث رفعی نزن. اگه مشکل داشته باشیم اینجا قطعی بحث معارض نیست، این در حد معارض نیست که برای اونجا یا بخواه مخصص باشه برای حدیث رفع. خب اینجا پس این یک نظر که ما به طور کلی گفتیم در چه صورت در هر دو فرض میتوانیم یا نه، این بس فرض بودن. اما پس از این میگه خب حالا مراد چیه؟ در مراد از رفع چیه؟ آیا قول به رفع ظاهری که میگیم قول به رفع واقعی رو قبول کنیم یا نه؟ یه قول میگه قائل به رفع واقعی بشیم، یه قول که خودشون هم از اون عملا حمایت میکنن نظر مخالف داریم که میفرماید رفع واقعی نیست. خب قولی که رفع واقعی میگه، میگه ظاهر در اینه که رفع واقعیه. چرا؟ چون که رفع ظاهری نیازمند دو تا عنایت و دو تا ضمیمه است و حالا اشاره نمیکنم و ظاهران باید بگیم آقا جای عنایت نیست، اصل عدم عنایته. حالا که دو تا عنایت هست پس اینو نمیتوانیم قبول کنیم، اون یکی احتمالو باید قبول کنیم. و اون چیه؟ رفع واقعی. دو عنایت چیه؟ یکی این که بگیم مرفوع وجوب احتیاط باشه که این خلاف ظاهره، بگیم وجوب احتیاط اینجا مرفوع ماست. عنایت دوم هم این که بگیم رفع رو حمل کنیم به حکم ظاهری، چون که مرحوم آخوند خراسانی اشاره فرمودن. خب این تقریر قول به رفع ظاهری. اما نظر مخالف به دو وجه ذکر شده، یکی از آغازی ها، یک بچه دوم. آغازی ها فرمودن آقا این امتنانی بودن حدیث یک قرینه خوبیه ها، میتوانه مقتضی رفع تکلیف باشه، مقتضی رفع تکلیف واقعی منتها به اندازه رفع وجوب احتیاط. خب این وجه اول برای این نظر دوم که نظر مخالف است، میگن این قرینه به دردم میخوره. اما شهید صدر اینو قبول نمیکنن، میگن آقا این قرینه که شما میارید گاهی اوقات با واسطه نفی اصل وجود احتیاط وجوب احتیاط میکنه، رأسا نافی اونه. قد یکون ولکن لم ما کان نفی و ایجاب الاحتیاط به نفسی، قد یکون به نفس الوا به نفی الواقع رأسا، در نتیجه امکن ان تکون التوسعه الممتن بها مترتبه علی نفی الواقع ولو بالواسطه ولو یختی زوزور الحدیث فی الامتحان سوا کون مفادی منشأ للتوسعه والامتحان ولو بالواسطه. پس آقا اینجا این چون که موارد اینطوری داریم، این قرینه کافی نیست که بگیم آقا رفع تکلیف واقعی میکنه به اندازه رفع وجوب احتیاط، نه بعضی موقع میزنه اصل نفی وجوب احتیاط رو منتفی میکنه. این پس بچه آغازی ها رو در مخالفت ما قبول نمیکنه. وجه دوم چیه؟ میگن که اگر رفع واقعی باشه، حالا یا به خاطر یه استحاله یا به خاطر یه ارتکاب خلاف ظاهر، باید ما مرتکب عنایت بشیم. عنایت هم که نباید داشته باشیم، اصل عدم عنایته. بنابراین اگه بخوایم رفع واقعی بیاریم باید مرتکب عنایت بشیم، اون عنایت هم از خلاف بشه. خب آقا چرا باید اینجا چنین بکنیم؟ چه استحاله هست چه ارتکابه؟ دو تا تصویر میفرماین، میفرماین ان الرفع اذا کان واقعیا فهازا، یعنی اخذ العلم به تکلیف. بحث رفع رو میبرن به قید دیگه، میگن ما اگر رفع رو ما قبول کنیم واقعی باشه، یه معنایی داره، یه لازمه داره. لازمش چیه؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما علم به تکلیف رو درش اخذ کردیم، چون که داری میگی رفع واقعی میشه ها. اگه علم داشته باشید کل، نه علم نداشته باشید اصلا کل حکم پریده. پس قید باید بکنید، اخذ بکنید در حکم. خب اینجا مراد چیه؟ اگه میخواید بگید که اخذ شده به علم به تکلیف مجعول، این که میشه محال. فاین کان به معنی اخذ العلم به تکلیف المجعول قیدن فی فهو مستحیل و ثبوتن، هم بگیم تکلیف هست هم بگیم که درش نیست. اما اگه بگید که مراد اینه که این کان به معنی اخذ العلم بالجل، یا علم مجعوله یا علم بالجل، بگیم که علم داریم به جل یا علم نداریم به جل، این قید شده باشه، فهو ممکن و ثبوتن، امکان داره، چون بحث جل جل دیگه اشکال نداره، تناقض نمیشه، استحاله پیش نمیام. اما خلاف ظاهره. چرا این؟ خب در نتیجه اگر یا به خاطر استحاله یا به خاطر ارتکاب، ما باید این رو بگیم که انکانه نرف ازاکانه واقعی، یعنی به این دو نحو باشه. این هم هر دو مشکل دارن. مشکل دوم هم که عرض کردیم خلاف ظاهره، لن نزال لازم و ذالک ان یکون المرفوع غیر المعلوم، لن الاول هو المجهول و الثانی هو الجهل معذور الحدیث فی ان العلم و الرفع یتبادلان علی مسب واحد و هذا بنفسه کافل لجعل الحدیث ظاهرا فی الرفع الظاهری و به ذالک یثبت المطلوب. پس رفع واقعی رو ما گفتیم که به دو وجه نظر مخالف، رفع یه قول رفع واقعی بود، نظر مخالف به دو وجه میخواست بگه که به رفع واقعی نیست. خب بحث بعدی مرحله سوم است که انشالله در بحث مستقلی باید به اون بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.